Yohanes bab 6. Sawise kuwi, Gusti Yesus terus ngabram mir Galilea. Mir iki uga jenenge mir Tiberias. Wong akeh banget padha ngetutke dekne, awet wis padha weruh penggawe sing gumun-gumunke, donge dekne nambani sing lara. Gusti Yesus terus munggah gunung lan jagong nang kono karo murid-muride. Saiki riyaya Paskah wis cedhek. Kadung Gusti Yesus nyawang kiwa tengen, dekne weruh wong akeh gembruduk padha teka. Mulane dekne terus takon marang Rasul Filipus, "Ngendi sing dodol roti kanggo ngekei mangan wong-wong kabeh iki ya?" Sajane Gusti Yesus wis ngerti kepriye enggone arep ngekei mangan wong-wong iki. Nanging dekne namung kepengen ngerti sepira gedene pengandele Rasul Filipus. Rasul Filipus semaur, "Gusti, duit sak tumpuk wae jek kurang kanggo nukokke mangan wong semene oke iki. Senajano namung dikei sak cuwil, sak cuwil." Rasul Andreas, adike Rasul Petrus, terus ngomong, "Lah iki eneng bocah duwe roti 5 lan iwak 2. Nanging apa ya sampe kanggo wong semene oke?" Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride, "Wong-wong padha kongkon jagong kabeh." Wong-wong terus padha jagong nang suketan. Namung wong lanange kira-kira eneng 5000 okehe. Gusti Yesus terus jikok rotine. Sakwise dekne matur kesuwun marang Gusti Allah, rotine terus didong, iwake barang. Sakwise didongake terus didong-dongke. Kabeh mangan sak wareke. Kadung wis warek kabeh, Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride ulumpukke turane, supaya ora eneng sing diceceh. Turane roti 5 mau dilumpukke kabeh entuk 12 tenggok. Wong-wong padha gumun weruh lelakon kaya ngono kuwi. Mulane ngomong, "Pancen tenan wong iki nabi sing kudu teko, nabi sing diarep-arep karo awake dhewe." Saiki Gusti Yesus ngerti nek wong-wong arep meksa dekne kongkon dadi ratune. Mulane dekne terus lunga meneh munggah gunung dhewean. Kadung wis surup, murid-muride terus padha numpak praune arep ngabrah nang kutha Kapernaum. Saiki wis mulai peteng, nanging Gusti Yesus durung nututi. Angine selot banter lan ombake ya selot gedhe. Kadung wis dayung kira-kira 5 km. Murid-murid mau weruh Gusti Yesus mlaku nang dhuwure banyu nyedhaki praune. Kabeh padha wedi. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Aja padha wedi. Iki aku." Murid-muride terus nembung Gusti Yesus supaya melu numpak praune. Nanging ora suwi, awet praune wis tekan gone. Ing esuke, wong pirang-pirang padha teka meneh nang panggonan sing ing wingine Gusti Yesus ngedum roti. Wong-wong iki mikire Gusti Yesus ijek nang kono. Awet wingi, namung eneng prau siji, lan prau iki digawa ngabrah karo murid-muride. Wong-wong weruh nek Gusti Yesus ora melu ngabrah. Nanging kadung Gusti Yesus ora ketemu nang kono, wong-wong terus padha ngabrah nang Kapernaum karo prau-prau sing teka saka kutha Tiberias. Wong-wong arep goleki Gusti Yesus. Nang abrahan kono, wong-wong terus nemu Gusti Yesus terus padha takon, "Guru, lah kapan kowe mrene?" Gusti Yesus semaur, "Aku ngerti apa jalarane kowe padha goleki aku. Kowe goleki aku jalaran kowe wis padha mangan roti sampai warek. Ora jalaran kowe dunung tegese tondo-tondo sing tak tindakke. Aja golek pangan sing bakal entek. Nanging padha ngemenke golek pangan sing ora eneng enteke. Pangan sing bisa ngekei urip langgeng. Anake manungso sing bisa ngekei pangan iki. Gusti Allah bapakku wis ngekei kuwasa marang aku." Wong-wong terus takon, "Kekarepane Gusti Allah kuwi kepriye to? Awake dhewe kudu nglakoni apa wae?" Gusti Yesus semaur, "Kekarepane Gusti Allah kuwi namung iki. Kowe kudu percaya marang aku. Awit aku kongkonane Gusti Allah." Wong-wong terus ngomong, "Nek ngono, apa tandane nek kowe kongkonane Gusti Allah? Awake dhewe kepengin weruh supaya bisa percaya marang kowe. Bambane awake dhewe mbiyen ya ora tau kekurangan pangan nang Husten. awe dirangsumi roti sangka swarga karo Nabi Moses, kaya sing ketulis nang kitab. Dene ngekei mangan roti sangka swarga marang wong-wong. Gusti Yesus terus ngomong, "Tak omong sak beneri. Dudu Nabi Moses sing ngekei roti sangka swarga, nanging Gusti Allah Bapakku. Dene sing ngekei roti sangka swarga, ya kuwi roti sing sejati. Roti sing sangka nggone Gusti Allah kuwi ya roti sing medun sangka swarga lan ngekei urip langgeng marang manungsa." Wong-wong terus nembung, "Guru, awake dhewe mbok dikeki roti iku sak teruse to?" Gusti Yesus semaur, "Yo aku iki roti sing ngekei urip. Sapa sing moro nanggonku ora bakal ngelih meneh, lan sapa sing percaya marang aku ora bakal ngelak meneh. Aku pancen wis ngomong. Senajan kue weruh aku lan penggawihku, kue ora podo percaya marang aku. Nanging eneng sing podo teko marani aku, ya kuwi wong sing dipilih lan sing dipasrahke marang aku karo Gusti Allah Bapakku. Wong sing podo teko marani aku kuwi ora bakal tak tampik. Aku medun sangka swarga kuwi ora arep nglakoni kekarepanku dhewe, nanging aku nglakoni kekarepane Gusti Allah sing ngongkon aku. Lah kekarepane Gusti Allah kuwi apa? Ya iki, wong sing wis dipasrahke marang aku kuwi aja sampe eneng sing ilang siji-sijio. Malah besok ing dina sing keri dhewe, dina sing wis dicawiske karo Gusti Allah, wong-wong iki bakal tak tangekke sangka pati. Kekarepane Gusti Allah Bapakku kuwi ngene. Sopo sing niteni nek aku anake lan percaya ing aku bakal duweni urip langgeng lan bakal tak tangekke ing dina kuwi." Wong-wong terus padha gremeng. Ora padha ngandel apa sing diomong karo Gusti Yesus. Ora ngandel nek dekne roti sangka swarga. "Mosok dekne lak anake Yosef lan Maria to? Lah kok wani ngomong nek dekne medun sangka swarga?" "Aja pating gremeng," Gusti Yesus semaur. "Ora eneng wong sing bisa dadi muridku nek duduk bapakku sing ngongkon aku narik wong kuwi. Mulane wong sing dadi muridku kuwi bakal tak tangekke sangka pati besok ing dina sing keri dhewe. Sapa wae sing wis diwulangi lan didunung-dunungke karo Gusti Allah Bapakku bakal percaya marang aku. Lak wis ketulis to nang kitabe para nabi nek Gusti Allah bakal mulangi wong-wong. Ora ngomong nek eneng wong sing wis tau weruh Gusti Allah? Ora. Sing wis tau weruh ya namung aku iki. Awit aku tekane sangka nggone Gusti Allah Bapakku. Pancen tenan. Sopo sing percaya marang aku duweni urip langgeng. Aku iki roti sing ngekei urip. Mbah-mbahanmu mbiyen padha mati kabeh nang wusteng. Senajan padha mangan manah, seje banget karo roti sing sangka swarga. Wong sing mangan roti kuwi ora bakal mati. Aku iki roti sing nguripke, roti sing sangka swarga. Sopo sing mangan roti iki bakal urip selawase. Roti sing tak kekke ya awakku dhewe iki. Awakku tak kekke supaya jagat iki duweni urip." Sakwise krungu Gusti Yesus ngomong ngono, wong-wong terus padha bantah-bantahan karo kanca-kancane dhewe ngomong, "Lah kek kepriye? Wong iki nggone arep ngekei daginge marang awake dhewe kongkon mangan." Gusti Yesus semaur, "Padha elinga. Nek kowe ora mangan daginge lan ngombe getihe anake manungsa, kowe ora bakal duweni urip blas. Sopo sing mangan dagingku lan ngombe getihku duweni urip langgeng. Besok ing dina sing keri dhewe, wong kuwi bakal tak tangekke sangka pati. Awit daging lan getihku kuwi pangan lan omben sing sejati. Wong sing mangan dagingku lan ngombe getihku bakal dadi siji karo aku lan aku uga dadi siji karo wonge. Gusti Allah Bapakku sing ngongkon aku dekne ngekei urip sing sejati. Aku urip jalaran dekne ngekei urip iki marang aku. Mengkono uga sapa sing mangan dagingku bakal urip jalaran aku ngekei urip iki marang dekne. Yo iku roti sing sangka swarga. sopo sing mangan roti iki bakal urip selawase. Ora tunggale manah sing dipangan wong-wong biyen nang wusten. Awit kabeh padha mati. Ya iki mau kabeh sing diomong karo Gusti Yesus. Donge dekne mulangi nang sinagog nang kutha Kapernaum. Oke wong sing padha melu Gusti Yesus. Kadung krungu piwulang mau terus padha sambat. Piwulang iki abot. Sopo sing kuat? Senajan ora eneng sing ngomongi dekne, nanging Gusti Yesus ngerti nek wong-wong mau ora setuju karo piwulange. Mulane padha gremeng. Gusti Yesus terus ngomong, "Lah kok padha kaget? Besok kowe bakal padha weruh dhewe, anake manungsa balik meneh munggah nang swarga. Sing ngekei urip kuwi namung roh Gusti Allah. Kekuatane manungsa ora bisa nambahi apa-apa. Tembung-tembung sing tak omongke marang kowe, kuwi ngrembug bab kasukman. Tembung-tembung kuwi sing nguripke. Nanging nang tengahmu eneng sing ora percaya." Kawit maune, Gusti Yesus wis ngerti sapa wae sing ora gelem percaya lan sapa sing bakal ngelongke dekne marang mungsuhe. Gusti Yesus terus ngomong meneh, "Mulane aku wis ngomong marang kowe, nek ora eneng wong gelem dadi muridku, nek ora Gusti Allah Bapakku sing narik." Sakwise kuwi, oke wong sing padha mundur, ora gelem melu Gusti Yesus meneh. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride sing rolas, "Apa kowe barang arep ninggal aku?" Rasul Simon Petrus semaur, "Gusti, lawai dhewe kongkon melu sapa? Namung kowe sing bisa mulangi awake dhewe bab urip langgeng. Awake dhewe saiki wis percaya lan wis ngerti tenan nek kowe kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing urip." Gusti Yesus ngomong, "Sing milih kowe kabeh wong rolas, lah aku dhewe to. Nanging nang tengahmu sing siji setan." Gusti Yesus nyemoni Yudas, anake Simon sangka Iskariot. Awet senajan Yudas tunggale murid rolas, nanging dekne sing bakal ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe.